الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم سن 2000 بعد نماز عشاء خونی علاوہ کی مسجد میں دیوبندی اور تبلیغیوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں کئی علماء کی تقاریر ہوئیں. ان علماء کے بیانات کے اوپر نقد اور تبصرہ چل رہا ہے. کچھ تبصرے تو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. ایک مولوی صاحب نے دوران تقریر یہ کہا تھا کہ ان احمقوں کو کون سمجھائے. عجیب بات ہے کہ وہ اگر منبر و محراب سے دوسروں کو احمق کہیں تب تو منبر و محراب کی تعظیم ہوتی ہے, اور اگر ہم منبر سے انہیں جاہل کہہ دیں یا ایک صحیح بات ان کے حق میں کہہ دیں تو منبر و محراب کی بڑی توہین ہوتی ہے. شاعر نے سچی کہا ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. پھر مولوی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں غیر مقلد کہنے میں مجھے تردد ہے, کیونکہ تاریخ میں ان کا کوئی مستقل نام نہیں رہا ہے. کبھی انہیں وہابی کہا گیا, کبھی انہوں نے اپنے آپ کو محمدی کہا, اور اب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اور جب عرب جاتے ہیں تو عربوں کو بیوقوف بنا کر کے ڈالر اور ریال وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلف الصالحین کا متبع کہہ کر کے اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں میں نے ان باتوں کا جواب دے دیا تھا کہ اہل حدیث کی نسبت کوئی شخص اگر اپنی طرف کرے تو یہ نسبت جائز ہے, محمدی اپنے آپ کو کہے جائز ہے, اہل قرآن اپنے آپ کو کہے جائز ہے, اہل السنت والجماع کہے جائز ہے, اپنے آپ کو سلفی کہے جائز ہے. ہاں جہاں تک وہابی کہنے کا معاملہ ہے, اگر وہابی کا یہ مطلب ہے کہ وہاب اللہ کی صفت ہے, اللہ کی طرف نسبت کر کے اگر وہابی کا یہ مفہوم لیا جائے اللہ والا وہاب والا, تو اس میں کوئی خرابی تو ہے نہیں, وہابی بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب کر کے وہابی کہا, یہ سراسر ہمارے اوپر الزام ہے. اس لیے کہ ہم تو کسی کے مقلد ہیں ہی نہیں، ہم تو علل اعلان باغ دوہل یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، اور جب ہم غیر مقلد ہیں تو عبد الوہاب نجدی کی تقلید کا کیا معنی ہے؟ مولوی صاحب کو غیر مقلد کہنے میں تردد ہے، کیوں تردد ہے؟ اگر انہیں ایک حدیث پاک مل جاتی تو یہ تردد نہ رہتا، اور وہ بھی اپنے آپ کو غیر مقلد کہلانے میں فخر محسوس کرتے. روایت دیکھیے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا ولا يقلدن احدكم دينه رجلا رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح. انہی لفظوں میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی میں آئی ہے. امام طبرانی اپنے حدیث کی کتاب الاوسط کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور اس حدیث پر محاکمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں جتنے بھی رجال ہیں سب بخاری کے رجال ہیں، یعنی یہ روایت بڑی ہی مستند ہے، بڑی مضبوط روایت ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اتباع کرو اور بدعتیں مت اختیار کرو، بدعتیں مت ایجاد کرو، اور دیکھو تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کے معاملے میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا، اپنے دین کے بارے میں کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شریعت مطہرہ میں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی دین میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرے، اور عربی کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ ولا یقلدن، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، اور جب نون تاکید ثقیلہ ہو جائے لفظ پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرگز ہرگز کوئی ایسا نہ کرے، اور یہاں نون تاکید ثقیلہ موجود ہے، یعنی ہرگز کوئی آدمی دین کے تعلق سے کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کو کیا کہا جائے گا؟ غیر مقلد. اس حدیث پاک سے غیر مقلد ہونے کا ثبوت معلوم ہوا، اور یہ بھی پتا چلا کہ کوئی آدمی اگر اپنا لقب غیر مقلد رکھ لے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں، اس لیے کہ غیر مقلد ہونے کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اتباع یہ ضروری ہے اور تقلید بدعت ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سے ملاحظہ کریں، اتبعوا اتباع کرو، ولا تبتدعوا بدعت مت اختیار کرو، ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین کے تعلق سے کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. یہ تبتدعوا کے بعد یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بتانا مقصود ہے کہ اتباع یہ ضروری ہے اور یہی مطلوب ہے، اور تقلید بدعت ہے، لہذا تقلید کے قریب کوئی نہ جائے. اس حدیث کو سننے کے بعد جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہلانے میں فخر محسوس کرے گا، اور تنزن کسی کو غیر مقلد کہنے میں شرمساری محسوس کرے گا، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ دین میں کسی آدمی کی تقلید قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تقلید بدعت ہے. ایک روایت اور طبرانی کی پیش کر دیتا ہوں. روایت اس طرح ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلد العالم دینکم رواہ طبرانی فی الاوسط. یہ روایت بھی امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب الاوسط میں لائے ہیں، اور مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقلد العالم دینکم، اپنے دین کے بارے میں تم کسی عالم کی تقلید مت کرنا۔ دیکھیے یہاں عالم کی تقلید کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہاں علماء جن کے پاس دلائل نہیں ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں تم لوگوں کو صرف اور صرف تقلید کرنی ہے، تم لوگوں کو دلائل کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ ہیں نا۔ ہاں یہ شریعت مطہرہ لگتا ہے برہمنوں اور آچاریوں کا مذہب ہے، کسی آدمی کو دلیل معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہے نا علماء، یہ جس طرح کہیں اس طرح چپ چاپ اندھے پہروں کی طرح مانتے جاؤ، یہ ہے نا جنت میں لے جانے والے اور جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے۔ کتنی بڑی جرات ہے، کتنی بڑی ڈھٹائی اور کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اکسایا جاتا ہے، حدیث کے خلاف کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر تو یہ موجود، کسی عالم کی دین کے تعلق سے تقلید مت کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ہی ہے۔ بتائیے، ایک طرف ان علماء کا قول ہے اور دوسری طرف حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو روایتیں موجود ہیں۔ بتائیے ان علماء کے اقوال کو لیں گے، کیا یہ دو روایتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کو آپ لیں گے؟ اگر ذرہ برابر غیرت ایمانی ہے تو پھر آپ انہی حدیثوں کو لیں گے اور علماء کے اقوال کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم کو غیر مقلد کہنے میں تردد ہے۔ غیر مقلد کہنے میں تمہیں تردد اس وجہ سے ہے کہ تم نے طبرانی کی یہ دو روایتیں نہیں دیکھی ہیں، اور تمہیں حدیث سے کیا لینے دینا ہے؟ تم کو فقہ پڑھنا ہے، ائمہ کے اقوال و اجتہادات ہی تمہارے لیے بس ہیں، تم کو حدیثوں سے کیا لینا دینا ہے؟ تم کو تردد اس وجہ سے ہے کہ تم نے یہ دو حدیثیں نہیں دیکھی۔ اور عجیب بات ہے کہ ان مولوی صاحب کے بعد جو حضرت اسٹیج پر تشریف لائے، مائک پر تشریف لائے، مفسر قرآن، ترجمان حنفیت، فرماتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے، آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے سورۃ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آیت صاف پڑھی جاتی ہے لیکن مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ مفہوم کیا بیان کیا گیا؟ مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جو مہاجر اور انصار پہلے پہل اسلام اور ایمان کے دائرے میں آئے ان کی اتباع پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ پہلے پہل دائرہ اسلام میں آئے ان کی اتباع کر لو، ان کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے۔ کیا آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح ہے کہ جو صحابہ کرام پہلے پہلے ایمان لے آئے وہی ہمارے لیے حجت ہیں؟ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے 73 فرقوں والی، بار بار پڑھ چکا ہوں میں عربی میں، پوچھا گیا اللہ کے رسول فرقے ناجیہ کون، جہنم سے نجات پانے والا گروہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں اور میرے تمام صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف السابقون الاولون من المہاجرین والانصار صرف حجت نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام حجت ہیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر حدیث سے ہوگی یا رائے سے؟ اور مفسر قرآن صاحب 25 سال سے صرف اپنی رائے اور اپنے قیاس سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ حدیثیں پڑھنے کا مجھے کم موقع ملا ہے، میں حدیثوں کی طرف کم توجہ دیتا ہوں، میں تو صرف قرآن کی تفسیر کرتا ہوں۔ اچھا، حدیثوں سے الگ ہو کر کے آپ قرآن کی تفسیر فرما رہے ہیں؟ اندھیرے میں اندھے کی لاٹھی گھما رہے ہیں آپ، اندھیرے میں اندھے کی لاٹھی گھما رہے ہیں آپ۔ قرآن کی تفسیر وہی مستند ہے جو احادیث شریفہ سے کی جائے، رائے اور قیاس سے تو قرآن حکیم کی آیات کو کھیل بنا لیا جائے گا، جو آدمی جس طرح چاہے گا اس کی تفسیر کرے گا. لہذا قرآن حکیم کی آیات کی وہی تفسیر مستند ہے جو تفسیر احادیث شریفہ کے ذریعے کی جائے. الو کسی اور کو بنانا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی آیت کی دھونس دے کر کے کچھ غلط ثابت کر کے یہاں سے نکل جاؤ گے, یہ میدان علم و تحقیق ہے, یہ شولہ پور کا یہ احمقانہ ماحول نہیں ہے کہ سارے لوگ جو بات کہو اس پر آمن نہ و صدق نہ کہہ دیں. یہ میدان علم تحقیق ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی پگڑی اچھل جاتی ہے. ایک تحقیق کا میدان ہے, تحقیق کا دور ہے, یہاں تو ہر بات پر دلیل مانگی جاتی ہے. اور دیدہ دلیری دیکھو, دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, زید اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے, عمر آتا ہے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے, دعویٰ کر رہا ہے میری بیوی ہے. کیا زید اپنی بیوی کو عمر کے اس دعوے پر ہی اس کی بیوی تسلیم کر لے گا؟ بلکہ زید عمر سے دلیل مانگے گا کہ تم اس کو جو اپنی بیوی کہہ رہے ہو دلیل کیا ہے, نکاح نامہ دکھاؤ, شاہدین کی دستخط دکھاؤ, دلیل مانگے گا. ارے اگر دلیل نہیں مانو گے تو قدم قدم پر منہ کی کھانی پڑے گی. ان علماء کے چکر میں مت آنا, انہوں نے تو دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور عبداللہ ابن مبارک نے بالکل صحیح کہا, وَحَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السَّوْءِ وَرُهْبَانُهَا. دین کو برباد کرنے والے تین لوگ ہیں, ایک تو بادشاہ اور دوسرے برے علماء اور برے صوفیاء. بادشاہوں نے, برے علماء نے اور برے صوفیاء نے, ان تینوں نے مل کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنتیں عطا فرمائی تھی بادشاہوں کو, وہ چاہتے تو بجائے اس کے کہ وہ بڑے بڑے محلات بناتے, بڑے بڑے مقبروں کی تعمیر کرواتے, اگر یہی انرجی وہ دین کے پھیلانے میں صرف کرتے تو آج بدعات اور خرافات اور شرکیات کے جو یہ غلیظ مناظر نظر آتے ہیں کم سے کم یہ دیکھنے میں نہ آتے. لیکن وہ صرف دادے عیش دیتے رہے اور دادے عیش دے دے کر کے وہ واصل جہنم ہوئے. دین کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا تھا, ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے اس دین کے اوپر خوش ہوتے اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے, لیکن انہوں نے اپنے پیٹ کا خیال رکھا, اپنی جیب کا خیال رکھا اور حق بات سے ہمیشہ کتراتے رہے اور امت کو دھوکے میں ڈالتے رہے. اسی طرح پورے صوفیاء جن سے لوگوں نے اپنی عقیدتیں وابستہ کر رکھی تھی کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, انہوں نے اندر ہی اندر نہ جانے کون سا باطنی دین ایجاد کر کے وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کے بالمقابل اس کو کھڑا کر دیا. یہ تو کہیے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, جب بھی باطل نے کہیں سر اٹھایا ہے وہاں پر حق اس کا سر کچلنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. اور جہاں بھی فرعون کا سر اٹھا ہے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور پیدا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے ملک و قوم کے لیے کہ جب بھی باطل کہیں اٹھتا ہے تو اس کا سر کچلنے کے لیے حق کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ حق پسپا ہو رہا ہے, لیکن آخر میں چل کر کے غلبہ حق کو حاصل ہوتا ہے اور باطل اپنا میدان چھوڑ دیتا ہے. اسی بات کو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل بھاگ گیا, اور باطل تو مٹنے اور بھاگنے کے لیے ہے. باطل بھلا حق کے مقابلے میں کہاں ٹک سکتا ہے؟ تو وہاں آیت کریمہ کی غلط تفسیر کی گئی. اور جانتے ہیں یہ غلط تفسیر کیوں کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے ایک کارن ہے, ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے. اس ریزن کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں. سابقون الاولون, چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں, سب سے پہلے ایمان لانے والے. ارے کچھ صحابہ کرام بعد میں ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے فوراً اسلام قبول کیا, ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے. کچھ لوگ انصار میں کے ہیں اور کچھ لوگ مہاجرین میں کے ہیں. قول الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے. یہ تفسیر پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں ہیں. اس وجہ سابقون الاولون میں سے کون ہے؟ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ترک رفع یدین کی جو روایت ہے انہی کی طرف منسوب ہے. کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رفع الیدین نہیں کیا، لہذا رفع الیدین نہ کیا جائے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی پیش کرنے کی ضرورت اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ کہاں سے چلے ہیں؟ ان کے سارے چور دروازوں سے، چونکہ میں واقف ہوں، میں وہاں پہنچ گیا کہ بات ایسی کیوں کہی جا رہی ہے اور کہاں سے یہ مفسر قرآن صاحب چل رہے ہیں۔ اور ذرا ٹھٹھائی دیکھیے، ہم کو قبر پرست کہا جاتا ہے، ارے بھائی ہم نے دیوبندیوں کو یا تبلیغیوں کو کبھی قبر پرست نہیں کہا ہے، تو قبر کی پوجا کرتے ہی نہیں، سراسر الزام ہے۔ ہم نے کبھی ان کو قبر پرست نہیں کہا، تقریباً 150 کیسے کہیں اپنی، ایک طرف سے سنتے جائیے دو چار مہینے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کہیں بھی ان دونوں فرقوں کو قبر پرست نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ قبر پرست ہیں ہی نہیں، لہذا ہم ان کو بلا وجہ کیوں قبر پرست کہیں گے۔ جانتے ہیں مفسر قرآن صاحب نے کیا کہا ہے؟ ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ جملہ کہہ کر کے وہ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ایک تو اس جملے سے وہ سنی بھائیوں کو ہمارے خلاف اکسانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف چال بازی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم کوئی غیر نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو سنی بھائیوں کو مسلک اہل حدیث کے خلاف اکسانا، اور دوسرے اپنے آپ کو انہی میں سے ظاہر کرنا، یہ مقصد ہے اس جملے کا کہ ہم کو قبر پرست کہا جاتا ہے جبکہ ہم نے ان کو کبھی بھی قبر پرست نہیں کہا، لیکن سنی بھائی بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ کس قماش کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے ایک مقرر شعلہ بیانے ان کا کچا چٹھا نکال دیا ہے، اور مقرر شعلہ بیان کی وہ تقریر تقریباً ہر سنی بھائی کے گھر میں ہوگی، اس تقریر کو سننے کے بعد اتحاد تو ناممکن ہے، اور جو ناکام صحیح کی ہے انہوں نے وہ کبھی بھی برگو بار دینے والی نہیں ہے۔ مقرر شعلہ بیان نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ زبان میری ہے، اسٹائل اسی مقرر کی ہے، انداز اسی کا ہے، اور عجیب بات ہے کہ شعلہ بیانی کی تو درداد دینی پڑے گی اور الفاظ اور زبان و بیان پر جو دسترس ہے اس کی بھی داد دینی پڑے گی۔ کہتا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو، کیا کہتا ہے؟ جب تم کسی کو دیکھو، سٹائل اس کی ہے، زبان میری، جب تم کسی کو دیکھو کہ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، ماتھے پر گٹھا ہے، مونچھیں مڈی ہوئی ہیں، مخصوص قسم کی داڑھی ہے، نیچے کی طرف کرتا ہے، اوپر کی طرف پجامہ ہے، جیب میں مسواک ہے، ایک ہاتھ میں لوٹا ہے، ایک ہاتھ میں مالا ہے، بغل میں پوٹلی ہے اور کاندھے پہ رومال ہے، تو سمجھ لو کہ یہی ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مخصوص انداز ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تقریر کس کی ہے اور یہ انداز کس کا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیسٹ ہیں اگر ان کے گھروں میں موجود ہیں تو کیا اس طریقے کا اتحاد ممکن ہے جو یہ کہہ کر کے انہوں نے تاثر دینا چاہا ہے کہ ہم قبر پرست ہیں اور ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے؟ آپ ان کی تقریریں ایک طرف سے سنتے جائیے، عجیب عجیب گل کھلائے گئے ہیں۔ ایک طرف تو ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ایک حدیث کو سامنے لا کر کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ موجود تھے، اچانک ایک صحابی تشریف لائے اور جب وہ نماز پڑھ کر کے جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ دوسری بار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی بات کہی، تیسری بار بھی ان کے سلسلے میں یہی بات کہی۔ ایک صحابی کو بڑا شوق ہوا، اشتیاق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور جنتی کہا ہے۔ کسی طریقے سے ان کے گھر پہ ٹھہرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے دیکھا کہ رات میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جس طریقے سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں. تہجد پڑھ لیا انہوں نے اور بقیہ کوئی خاص عمل انہوں نے دیکھا نہیں. دوسرے دن بھی ایسا دیکھا, تیسرے دن بھی یہی دیکھا, رہا نہیں گیا. پوچھ پڑے, کہا کہ حضرت آپ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے, لیکن میں نے تین دن سے دیکھا ہے آپ کوئی خاص عمل نہیں کر رہے. کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں, نمازیں جس طرح لوگ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیتا ہوں, تہجد جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں پڑھ لیتا ہوں. ہاں ایک چیز ہے, شاید اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہو, میں جب سوتا ہوں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہوتا ہے, میرے دل میں کینہ نہیں ہوتا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک مسلمان حدیث کی موجودگی میں کسی دوسرے کا قول لیتا ہے یا حدیث معلوم ہوتے ہوئے حدیث کی توہین کرتا ہے, حدیث کو تسلیم نہیں کرتا, تو ایسے آدمی سے کلام بند کرنا, اس کے تئیں اپنے دل میں کینہ رکھنا بالکل جائز ہے. یہ حدیث مولوی نے نہیں بیان کی. حدیث کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے, روایت اس طرح ہے, وعن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان جالسا الى جنبه ابن اخی لہ فخذف فنہاہ وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا فقال انہا لا تصید صیدا ولا تنکی عدوا وانہا تکسر السن وتبقى العین قال فعاد ابن اخیہ فخذف فقال انی احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ثم عدت تخذف لا اکلمک ابدا رواہ ابن ماجہ. انہی لفظوں کے ساتھ یہ پوری روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا اور وہ کنکریاں پھینک رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ میرا بھتیجا کنکریاں پھینک رہا ہے, کہا کہ میرے بچے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کنکریاں پھینکنے سے شکار نہیں ہوتا, کسی دشمن کو تکلیف نہیں پہنچتی, ہاں دانت ضرور ٹوٹ جاتے ہیں مہینہ تک صرف سن و تب کو لائن اور آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں. نہ تو کنکری پھینکنے سے شکار ہوتا ہے اور نہ کنکری پھینکنے سے کسی دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے, بلکہ اس سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں. حدیث سنا دی. تھوڑی دیر کے بعد آئے دیکھا تو پھر کنکریاں پھینک رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مقفل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے برہم ہو کر کے کہا, عجیب بات ہے, انی احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نہا, میں تم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ خامخواہ کنکریاں پھینکنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور تم معت تخذیف پھر دوبارہ تم پھینک رہے. لا اکلمک ابدا, میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. یہ حدیث نہیں سنائی مولوی نے. ہمیں مریض سے نہیں مرض سے دشمنی ہے, یہ نقطہ یاد رکھا جائے. ہمیں مریض سے نہیں مرض سے دشمنی ہے. جس طرح ڈاکٹر کو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی, مریض پر تو وہ انتہائی شفیق ہوتا ہے, اب بتائیے مریض کے کسی سڑے عضو کو اگر وہ کاٹ کر پھینک دے وے تو کیا یہ مریض کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ اگر وہ مریض کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرے کڑوی دواؤں کا تو کیا یہ کڑوی دواؤں کا نسخہ تجویز کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر اس سے نفرت کر رہا ہے, ڈاکٹر اس سے بغض رکھ رہا ہے اور ڈاکٹر کو اس سے دشمنی ہے؟ قطعا نہیں, بلکہ یہی کہا جائے گا کہ ڈاکٹر اس کے لیے شفیق ہے, اسے مرض سے دشمنی ہے, مریض سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ مریض کے اوپر بڑا شفیق ہے. اسی طریقے سے ہم کو مریضوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمیں تو بغض اس بات پر ہے, کینہ ہمارے دل میں اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہوتے ہوئے لوگوں کے اقوال اور اجتہادات کیوں تسلیم کیے جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اور کوئی سمجھاتا بھی نہیں, اور طرح طرح کے الٹے پلٹے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف تھا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا. آپ بتائیے کیسا مولوی نے اس بات کو گھما دیا ہے, کیسا گھما دیا. حالانکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے, قبل اس کے کہ میں وہ روایت پیش کروں مولوی کا بیان کیا ہوا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے تو وہ واقعہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر ارادہ یہ فرمایا کہ مدینے میں محصور ہو کر کے مدافعاتی جنگ لڑی جائے, ڈیفینسو جنگ ہونی چاہیے, یہ آپ کا ارادہ تھا. لیکن کچھ نوجوان جو جذباتی تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم باہر چل چل چل کر کے